360ทำ10ประการมีอุปการะมากทำ10ประการที่ควรเจริญทำ10ประการที่ควรกำหนดรู้ทำ10ประการที่ควรละทำ10ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำ10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำ10ประการที่แทงตลอดได้ยากทำ10ประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำ10ประการที่ควรรู้ยิ่งทำ10ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ทำ10ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือนาถกรณธรรมทำเครื่องกระทำที่พึ่ง10ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกข์เรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาถกรณธรรม2เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นนาถกรณธรรม3เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม4เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม5เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่ต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่ต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้นี้เป็นนาถกรณธรรม6เป็นผู้ใกล้ธรรมเป็นผู้ฟังและเป็นผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใกล้ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 7. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัจชะบริขารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัจชะบริขารตามแต่จะได้นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 8. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงได้ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 9. เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 10. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็เป็นนาถกรณธรรมนี่คือธรรม10ประการที่มีอุปการะมากขอไข่ธรรม10ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกสินายตนะบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ได้แก่1บุคคลหนึ่งจำปฐวีกสิณกสิณคือดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งจำอาโปกสิณกสิณคือน้ำได้ 3. บุคคลหนึ่งจำเตโชกสิณกสิณคือไฟได้ 4. บุคคลหนึ่งจำวาโยกสิณคือลมได้ 5. บุคคลหนึ่งจำนีลกสิณกสิณคือสีเขียวได้ 6. บุคคลหนึ่งจำปีตกสิณกสิณคือสีเหลืองได้ 7. บุคคลหนึ่งจำโลหิตกสิณกสิณคือสีแดงได้ 8. บุคคลหนึ่งจำโอทาตกสิณกสิณคือสีขาวได้ 9. บุคคลหนึ่งจำอากาศกสิณคือความว่างได้10. บุคคลหนึ่งจำวิญญาณกสิณกสิณคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณนี้คือธรรม10ประการที่ควรเจริญข้อควายธรรม10ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะ10ได้แก่1. จักขวายตนะอายตนะคือตา 2. รูปายตนะอายตนะคือรูป 3. โสตายตนะอายตนะคือหู 4. สัทธายตนะอายตนะคือเสียง 5. ฆานายตนะอายตนะคือจมูก 6. คันธายตนะอายตนะคือกลิ่น 7. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 8. สรายตนะอายตนะคือรส 9. กายายตนะอายตนะคือกาย 10. โผฏฐัพพายตนะอายตนะคือโผฏฐัพพะนี้คือธรรม10ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระคังธรรม10ประการที่ควรละคืออะไรคือมิจฉัตตะความเป็นธรรมที่ผิด10ได้แก่ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดนี้คือธรรม10ประการที่ควรละงองูธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออกุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรม10ได้แก่ 1. ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ 2. อทินนาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทการพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พฤศวาจาการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปราปะการพูดเพ้อเจ้อ 8. อภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. พยาบาทความคิดร้าย 10. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี้คือธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมจอจานธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรม10ได้แก่ 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. อทินาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 6. พฤษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปราปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 8. อนัพพิชฌาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9.อภยาบาทความไม่คิดร้าย 10. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่คือธรรม10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษช้อจริงธรรม10ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคืออริยวาทธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะสิบได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ละองค์5ได้ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6 3. เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอก 4. เป็นผู้มีอัปปเสนธรรมธรรมเป็นดุจพนักพิง4ประการ5. เป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ 6. เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดี 7. เป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัว 8. เป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้ 9. เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดี 10. เป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีภิกษุเป็นผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะความพอใจในกามได้เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ละถีนวิทะความหดหู่และเสื่องซึมได้เป็นผู้ละอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจได้เป็นผู้ละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติภิกษุเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีอปัสเสนธรรม4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กำจัดได้ละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้และคืนได้ภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้ละการแสวงหาภพได้ระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในกามได้เป็นผู้ละความดำริในพยาบาทการคิดร้ายได้เป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้ภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รู้ชัดว่าโทสะเราละได้เด็ดขาดเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รู้ชัดว่าโมหะเราละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แลนี่คือธรรม10ประการที่แทงตลอดได้ยากชอช้างธรรม10ประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา10ได้แก่ 1. อสุภสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญาความกำหนดหมายความตายที่จะมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนะพิรตสัญญาความกำหนดหมายความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญาความกำหนดหมายไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกขเขอนัตตสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานสัญญาความกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคสัญญาความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 10. นิโรธสัญญาความกำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี่คือธรรม10ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชอเชอร์ธรรม10ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิชรวัตถุธรรมที่ทำให้เสื่อม10ได้แก่ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิดของผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย 3. มิจฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิดของผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดของผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย 6. มิจฉาวายามะพยายามผิดของผู้มีสัมมาวายามะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 7. มิจฉาสติระลึกผิดของผู้มีสัมมาสติย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 8. มิจฉาสมาธิจิตตั้งมั่นผิดของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัย 9. มิจฉาญาณะรู้ผิดของผู้มีสัมมาญาณะย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย 10. มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดของผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอนิจของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี่คือธรรม10ประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรม10ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออเสขธรรม10ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ 2. สัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ 3. สัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ 4. สัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ 5. สัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ 6. สัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ7. สัมมาสติที่เป็นอเสขะ 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ 9. สัมมาญาณะที่เป็นอเสขะ 10. สัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะนี่คือธรรม10ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรม100ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้วแลพระสุตตรสูตรที่11จบปฏิกวรรคจบวรรคนี้มี11พระสูตรได้แก่1ปฏิกสูตร2ปุถุมภริกสูตร 3. จักรวัตติสูตร 4. อังคัญญสูตร 5. สัมปสาธนิยสูตร 6. ปาสาธิกสูตร 7. ลักขณะสูตร 8. สิงคาลกสูตร 9. อาตานาติยสูตร 10. สังคีติสูตร 11. ทัสสุตรสูตรปาติกวรรคจบทีฆนิกายทั้งหมดมี38สูตรจัดเป็น3วรรคจบบริบูรณ์